Escape. Trance on air. Trance on air. וגורם לך לראות הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. Yeah. We'll be right back.

די-ג'יי גיא סלמה מארח את אקס נויז לרגל השקת אלבום הבכורה Mental Notes מבית אומגה. I know. שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים תן את המפתחות של האוטו לחדר שלך די-ג'יי גיא סלמה מארח את אקס נויז לרגל השקת אלבום הבכורה Mental Notes מבית אומגה ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את אקס-נויז לרגל השקת אלבום הבכורה Mental Notes מבית אומגה. למי שלא שתה. You startled me. Forgive me. That's all right. It wasn't. Forgive me. I